नमो नमः। विवेक शर्मा हम रिकांगपियो नगरस्थ ठाकुर सेन नेगी राजकीय महाविद्यालय संस्कृत विभागे सहायक प्राध्यापक रूपेण कार्यरतोस्मि। दशकमाल चरितम पूर्व पीठिका तृतीय व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। प्रथम व्याख्यान में ब्रह्मांड छत्र दंड इत्यादि जो प्रथम श्लोक है, उसके उपरांत पाटलिपुत्र पुष्पुरी नगरी अर्थात पाटलिपुत्र नगरी का वर्णन तथा राजा का वर्णन करके कुछ कथा आदि व्याख्या आदि के विषय में बताया था, और फिर द्वितीय व्याख्यान जो था उसमें पूर्व पीठिका के पांच उच्छ्वासों की कथाओं को संक्षेप में बतलाने का प्रयास किया था। तो अब ये जो तृतीय व्याख्यान है इसमें राज्ञी वसुमती के वर्णन से मैं प्रारंभ करूँगा। गद्य काव्य में होता ये है कि जैसे एक वाक्य है तो उस वाक्य में विशेषण जोड़ दिए जाते हैं ये समझने के लिए कि इस गद्य काव्य में अर्थ कैसे होगा, श्लोक में या पद्य काव्य में या गद्य काव्य में। तो एक चीज़ समझने में जरूरी है, वाक्य कैसे बनता है। इसे सामान्य रूप से हम अगर कहें, किसी ने प्रश्न किया वह कहाँ है, ठीक है, उत्तर में किसी ने सिर्फ एक शब्द कहा मथुरा, या फिर कह दिया मथुरायाम, मथुरायाम मतलब मथुरा में, ठीक है, तो मथुरायाम, ठीक है। तो ये एक शब्द जो है ये एक शब्द भी वाक्य है, क्यों, क्योंकि वो एक शब्द ही पूर्व वाक्य में पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे करके उस वाक्य की पूर्ति कर रहा है, तो इस तरह से ये वाक्य हो जाता है। उसी प्रकार से कभी कभी एक क्रियापद भी वाक्य हो जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर हम सामान्य रूप से देखें वह है, इसको संस्कृत में कहें तो स अस्ति, स अस्ति के बीच में हमने एक तो कह दिया स जो कि करता है, और एक है क्रिया अस्ति जो कि होने की क्रिया को बता रहा है, अस्ति शब्द होने की क्रिया को बता रहा है, और ये भी वर्तमान काल में, और होने की क्रिया को कोई कर रहा है, जो कर रहा है वो करता है या कर रही है वो करता है, और जो क्रिया है वो है होने की क्रिया। अब इसके बीच में बहुत सारे शब्द और जोड़े जा सकते हैं, फिर भी ये पूरा का पूरा वाक्य ऐसे ही रहेगा। वह घूमता हुआ जाता हुआ लिखता हुआ पढ़ता हुआ खाने के बाद सोकर उठकर यहाँ वहाँ देखता हुआ देखकर उसे बोलकर उसे बोलने पर उसे सुनकर उसे सुनाकर उसको प्रेरित करने के लिए वहाँ से आकर उधर जाकर वहाँ बैठा हुआ है। अब ये जो इसमें बहुत सारे हमने बीच में जोड़े हैं तो भी क्या है, मूल वाक्य तो वह जो कि करता, ठीक है, और है जो कि क्रिया, पर इसके बीच में हमने बहुत सारे जोड़ दिए। अगर उनको निकाल दिया जाए तो भी वह है ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है, अगर डाल दिया जाए तो भी वो पूर्ण है। तो गद्य काव्य में होता यह है कि वह थी, अब वह थी या वह है या वह, इसके बीच में बहुत सारे जोड़े जाए। जैसे एक रागी वसुमती वर्णन, रागी वसुमती वर्णन मतलब रानी वसुमती का वर्णन, ठीक है, तो उसके लिए क्या लिखा, तस्य वसुमती नाम सुमति लीलावती कुलशेखर रमणी रमणी बभूव, वसुमती बभूव अर्थात वसुमती हुई, तस्य अर्थात उस राजा की, वसुमती नाम की, सुमति जो कि अच्छी बुद्धि वाली है, लीलावती जो कि लीलावती कुलशेखर रमणी अर्थात लीलावती, लीलावतियों में अर्थात रमणियों में सुंदर नारियों में, कुलस्य वंशस्य कुल की अर्थात वंश की, शेखर रमणी जो कि कुल की मुकुटमणि स्त्री रत्न थी, अर्थात उस राजा की बहुत सारी रानियां होंगी, उन रानियों में वो जो है उन रमणियों में उन जो लीलावती है जो कामनी है, महिला को कामनी लीलावती रमणी ये बहुत सारे शब्द कहे गए हैं, तो वो जो उनमें है क्या है, वो वंश की कुलशेखर रमणी मुकुटमणि थी, मुकुटमणि स्त्री थी। अब ये कहीं नहीं कहा कि बहुत सारी उसकी रानियां थी, बट एक तरह से ये अर्थ हो हो सकता है, ये सकता है, ये पक्का नहीं, क्योंकि उन तस्य वसुमती नाम सुमति, उसकी वसुमति नाम की सुमति लीलावती कुलशेखर रमणी, लीलावती अर्थात कामनी कुल की मुकुटमणि स्त्री थी, ठीक है जी, रमणी बहु रमणी अर्थात स्त्री थी। और फिर आगे उसकी विशेषताओं को बताते हैं कि भाई रोष रुक्षेण निटलाक्षेण भस्मी कृत चेतने मकर केतने तथा भयेन अनवद्या वनिते इति मत्वा तस्येलु रोलम्बावली केश जालम प्रेमा करो रजनी करो विजितारविंदम वदनम जयध्वजाय मानो मीनो जाया युतोक्षि युगलम सकल सैनिकांग वीरो मले समीरो निश्वास पथिक रिद दलन करवाल प्रवालश्चाधर बिंबम जयशंको बंधुरा लावण्यधरा कंधरा पूर्ण कुंभौ चक्रवाकानुकारौ उपयोधरौ जायमाने मार्दव समाने विस्लतेज बाहु ईषद उत्फल लीलावतंस कल्लार कोर को गंगा वर्तस्नाभिर्नाभि दूरी कृतयोगी मनोरथो जत्र रथोति जघनम जघनम जय स्तंभ भूते सौंदर्य भूते विघ्नितैति जनारंभे रंभे चोर युगम आदपत्र सहस्र पत्रम पादद्वयम् अस्त्रभूतानि प्रसूनानि तानि इतराणि अन्यानि अंगानि च समभून्येव। अर्थात अब यहाँ पर जो कहा उसमें क्या है कि रोष रुक्षेण निटलाक्षेण भस्मी कृत चेतने मकर केतने तदा भयेनानन्वद्या वनते इति मत्वा अंगानि च समभून्येव। ये जो अंतिम जो पद हैं ये शुरू के पदों से मिलते हैं और इसके बीच में बहुत सारे और डाल दिए कि रोष से रुक्ष क्रोध से जो रूखे हैं ऐसे निटिल अक्षीण, निटिल बोलते हैं मस्तक को, तो मस्तक मस्तक या भाल भी बोलते हैं, उसका जो नेत्र है अक्ष अर्थात नेत्र से भस्मीकृत चेतने भस्म कर दिया गया चैतन्य या चेतना को उस समय में मकर केतने मतलब मकर केतन में भस्म कर देने पर चेतना के भस्म कर देने पर किसकी चेतना भस्म कर देने पर मकर है केतन जिसका अर्थात मकर है ध्वज में जिसके अर्थात कामदेव के भस्म कर देने पर मस्तक के नेत्र से क्रोध से रुक्ष होने पर जब मस्तक के नेत्र से भस्म करने पर कामदेव के भस्म कर देने पर भय से अनवद्या अर्थात दोष रहित है, निंदा से रहित है, निर्दोष है, वनिता इति क्योंकि यह वनिता है, महिला है, अर्थात दोष रहित महिला है, महिला है इसलिए दोष रहित नहीं है बल्कि दोष रहित महिला है, इति मत्वा ऐसा सोच करके तस्य रोलम्बावली केशजालम उसकी जो रोलम्ब बोलते हैं भ्रमर को, तो भ्रमर के समान जो उसके अर्थात जो केशों का जो जाल है, जो शरीर में जो बाल हैं वो क्या हुआ। अब यहाँ पर इसके बाद जो अंतिम पद अंगानी च समभून एव, अंग जो है वो हो गए, कैसे हो गए कि भाई जो कामदेव है जब वो भस्म कर दिया गया, जो उसको ख़त्म करने लगे तो उसके जो अस्त्र शस्त्र थे और वगैरह वगैरह, उन्होंने सोचा कि भाई शरण में कहाँ जाएं, तो उन्होंने सोचा कि देखो क्या क्या कथा है कि जो शिव हैं वो समाधि में हैं और एक दैत्य है, उसने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि भाई मुझे जो है शिव का पुत्र ही मार सकता है मारेगा और कोई नहीं मार सकता। चलो जी शिव का पुत्र, परंतु शिव तो समाधि में है, तो समाधि में है तो विवाह तो करेंगे नहीं, जो विवाह ही नहीं करेंगे तो पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो मारेगा कैसे। तो अब देवता जो हैं वो बड़े परेशान हैं, क्योंकि देवताओं का राज्य छीन लिया है और वो राक्षस जो है राज्य कर रहा है। अब उसको हराने के लिए, उसको मारने के लिए तभी हो सकता है जब शिव विवाह करें, पर तो समाधि में है तो विवाह करें तो विवाह के लिए इच्छा होगी। काम जो है वो एक इच्छा है, भावना है भोग की, तो वो इच्छा कैसे हो। तो उसके लिए कामदेव को कहा कि आप जाओ शिव जी के ऊपर धनुष से बाण छोड़ो और उससे उनकी इच्छा होगी और वो भोग में लग जाएंगे और विवाह हो जाएगा और संतान हो जाएगी। परंतु जैसा कि बाकी जितने भी मनुष्य हैं, पुरुष हैं, उन सबको ऐसा ही होता है, पुरुष हो चाहे महिला, जब काम का बाण लगता है, इच्छा होती है, तो भोग की इच्छा जब होगी तभी वो भोग करेंगे, जब इच्छा ही नहीं होगी तो कैसे करेंगे। तो परंतु हुआ ये कि जब काम ने उनके ऊपर बाण छोड़ा और सब कुछ पूरा वसंत की तरह कर दिया, नृत्य संगीत कर दिया और फिर बाण छोड़ा, तो वो उन्होंने अपना ज्ञान रूपी जो नेत्र है, जो मस्तक पे था, उसको खोला और उसके खोलते ही उसकी ज्वाला में, उसकी अग्नि में, जो ज्ञान में ही जो अग्नि है उसमें वो काम भस्म हो गया। अब काम जो है वो तो भोग की इच्छा थी, वो ज्ञान से भस्म हो गई, भोग नहीं था। तो जब इच्छा ही भस्म होगी तो भोग कैसे होना था। और तो वो जो कामदेव है उन्हें तो भस्म कर दिया। तो उस वक्त जब वो भस्म होने लगे तो उनके जो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र वगैरह वगैरह जो साधन है, उन्होंने सोचा अब कहाँ जाएँ, तो वो कहाँ चले गए, वो कि भाई ये तो राजा की जो पत्नी है वसुमती, ये अनवद्या है, अर्थात दोष रहित है, निर्दोष है, और निर्दोष रहित स्त्री है, तो इसमें वो चले गए। तो उसके जो बाल हैं वो कैसे थे, वो बिल्कुल रोलम्बावली की, रोलम्ब बोलते हैं भ्रमरों को, तो भ्रमरों की पंक्ति जैसे काली होती है वैसे काली उसके बाल। प्रेमा करो रजनी करो विजेता अरविंदो वदनम, कि प्रेम का जो आकर है, प्रेम का जो खजाना है, जो क्या है कि जो मौरवी जो है, जो धनुष की जो डोरी है, कामदेव का जो धनुष है वो किससे बना हुआ है, वो फूलों से बना हुआ है, और उसकी जो डोरी है उसमें भ्रमरे लगे हुए हैं, तो वो जो है जैसी वो काली है वैसे ही उसके बाल काले हैं, तो वो धनुष की जो रूपी भौरे उसके बालों में चले गए। और जो प्रेम निधि का, प्रेम का जो खजाना है चंद्रमा, वो कमल को तिरस्कृत करने वाले उसके मुख में चला गया। ठीक है, प्रेमा करो रजनी करो, प्रेम का खजाना जो रजनी कर है, अर्थात जो चंद्रमा है, वो आकर बोलते हैं, चंद्रमा आकर बोलते हैं खजाने को, प्रेम का आकर, प्रेम का खजाना, रजनी कर मतलब रजनी को करने वाला, रात को करने वाला, अर्थात चंद्रमा। विजित अरविंदो, जो कि जीत चुका है अरविंद को, जीत चुका है कमल को, वदनम, उस प्रकार का उसका मुख था, उस प्रकार के उसके मुख में चला गया। मतलब उसका मुख जो है कमल को तिरस्कृत करने वाला है, और ऐसे मुख में जो प्रेम का खजाना है वो चंद्रमा उसके मुख में चला गया। जय ध्वजाय मानो मीनो जाया युतोक्षी युगलम, कि जो कामदेव का जो ध्वज है उसमें मछली जो है उसका निशान होता है, जो जय ध्वजाय मानो कि जय ध्वज को कहने वाला कहता हुआ, मीन अर्थात जो मछली है, जाया युतोक्षी युगलम, तो विजय चिन्ह स्वरूप सपत्नीक, पत्नी सहित मत्स्य उसकी आंखों में। ठीक है, तो मत्स्य मछली जो है, और कैसी की जो है पत्नी सहित मछली जो है उसकी आंखों में, कामदेव की मत्स्य चिन्हित ध्वजा होती है तो वो जो है वो उसकी आंखों में, तो उसकी जो ध्वजा है वो कहाँ चलेगी, वो उसकी आंखों में चलेगी, क्योंकि उसकी आंखें मछली की तरह की हैं। सकल सैनिक अंग वीरो मले समीरो निश्वास, उसका जो निश्वास है वो मले समीर की तरह ही बहुत सुगंधित है, उसके निश्वास में जो उसकी नाक से जो वायु निकलती है उसमें कहीं भी गंदगी बदबू नहीं है, बल्कि उसमें बहुत ही सुगंध है। कैसी सुगंध है, जैसे कि मले की वायु में मले समीर जो होता है उसमें जैसे गंध होती है वैसे ही। और वो क्या है, सकल सैनिक अंग वीरो, किस वो सारे के सारे सैनिक हैं, किसके सैनिक हैं, वो समस्त सैनिकों में प्रधान सैनिक है। किसका प्रधान सैनिक? काम का प्रधान सैनिक है। अर्थात काम में क्या होता है उस समय उस स्थिति विशेष में मले समीर मले की हवा चलती है। पथिक हृदय दलन करवाल, पथिकों के हृदय को दलन अर्थात जो विदीर्ण करने वाला है, उनको जो नष्ट करने वाला है, जो कष्ट पहुंचाने वाला है, कौन? तलवार की तरह का प्रवालश्च। प्रवाल बोलते हैं जो नया पल्लव होता है, नया पत्ता। नया पत्ता जो है लाल लाल होता है वैसे ही, और वो एक तलवार की तरह होता है क्योंकि नए पत्ते को जब देखते हैं तो पथिकों के हृदय में एक गुदगुदी सी, एक बेचैनी सी हो जाती है, जैसे तलवार से उसे काट दिया गया हृदय को। तो वैसे ही उसके जो अधर बिंब था, जो निचला होठ था, वो इस तरह का था। जय शंखो। अब जब युद्ध होता है तो उसमें जय का शंख बजाया जाता है। वो शंख जो होता है ऊपर नीचे होता है, उसमें गोलाई सी भी होती है और कहीं बिल्कुल पतला सा है, कहीं मोटा सा है। वैसा ही लावण्य धरा, लावण्य से युक्त उसकी जो गर्दन है कंधरा, और बंधुरा अर्थात उन्नत और अवनत, ऊंची उठी हुई और अवनत झुकी हुई, ऐसी उसकी जो कंधरा है गर्दन है, ठीक है। लावण्य धरा लावण्य से युक्त। पूर्ण कुंभो चक्रवाकानुकरो चक्रवाकानुकारो पयोधरो। पूर्ण कुंभ मतलब कुंभ से जो पूर्ण है, बड़े बड़े कुंभ बोलते हैं कलश को या घड़े को, उस तरह के जो चक्रवाक की नकल करने वाले, चक्रवाक की तरह के जो उसके पयोधर हैं, उसके जो स्तन हैं वो किस तरह के? इस तरह के बड़े बड़े हैं। ईषद उत्फुल्ल लीलावतंस लीलावतंस कल्लार कोर को। कि ईषद मतलब थोड़े, उत्फुल्ल अर्थात खिले हुए, अब उसके जो गंगावर्तस नाभिर नाभि, कि उसकी नाभि कैसी है? उसकी नाभि जो है गंगा के आवर्त की तरह है। गंगा का आवर्त मतलब आवर्त बोलते हैं भंवर को। भंवर कैसा होता है? घूमता घूमता घूमता घूमता घूमता ऐसे घूमता है, वैसे उसकी नाभि जो है वो ऐसी गहरी नाभि थी, वो गंगा के आवर्त की तरह, भंवर की तरह की उसकी नाभि थी। तो कामदेव विकासो विलास भूषण रूप। अब कामदेव का जो है उसमें अधखिले लाल कमल होते हैं, जो कि अधखिले लाल कमल कोरक। उसमें क्या है कि कमल में जो पंखुड़ी सी है वो लाल सी है, और वो कैसी है कि रक्त कमल जिसको बोलते हैं, लाल जो कमल है उसको बोलते हैं कल्लार, ठीक है। तो कल्लार कोल अर्थात जो रक्त कमल का जो अंदर का जो हिस्सा है उसका उत्फुल्ल, उत्फुल्ल जो अधखिला है, और लीला बोलते हैं जो विलास है, जो उसका जो भूषण रूप है, ठीक है। तो वो जो फूल है वो भूषण रूप है विलास का, उसकी तरह की गंगा के आवर्त वाले, उसके समान गंगा के आवर्त वो जो था वो कहाँ चले गया? वो उसकी गंगा के भंवर की तरह की उसकी नाभि में वो चला गया। कौन? वो फूल जो कि कामदेव का फूल था, वो वहां पे रहने चला गया क्योंकि वो वैसी जगह थी जो अंग। तो एक कहने का मतलब है कि वो जो नारी है उसका अंग कैसा था? उसका बाल उसके जो है भंवरों की तरह थे, वो उसके थे। तो ये बोलने के बजाय वो ये बोल रहा है कि कामदेव के ऊपर जब भस्म करने लगे तो भय से उसने सोचा कि ये निर्दोष है, तो सारे सारे जो जो उसके आयुध वगैरह थे वो शरीर के अंगों में चले गए। तो जो उसकी जगन है, जो जंघाएं हैं, वहां पर क्या हुआ कि दूरीकृत योगी मनोरथ है, जो योगियों के मनोरथ को दूर करने वाला है, जो जैत्र रथ है, जो जो जीतने वाला जो रथ है, तो अति घना जो है उसके जांघों में चला गया। जय स्तंभ भूते सौंदर्य भूते। जो जय स्तंभ भूत, पुराने समय में क्या होता था कि जय को बताने के लिए स्तंभ भूत मतलब उसके जो होते ना खंभे होते थे कि कि भाई ये हिस्सा हमने जीत लिया, तो उसके जय स्तंभ भूत सौंदर्य भूत सौंदर्य युक्त विघ्नित विघ्न विघ्नित ठीक है सौंदर्य भूत। और वो जो है वो जय स्तंभ क्या है, वो एक तरह से वो योगी अभ्यासियों योगाभ्यासियों के उद्योग में विघ्न डालने वाले हैं, ऐसे उसके रंभे अर्थात कदली के, अब क्या होता है कि जो कामदेव हैं उसके उसके जय स्तंभ कैसे हैं, केले के पेड़ की तरह के उसके जय स्तंभ हैं केलों की तरह के, तो वैसे ही उसके उरु जो है वो कटिका जो अग्रभाग है वो उसका जो कदली स्तंभों की तरह उसकी जांघें हैं। अब जघन तो हो गया ना कि भाई कटिका जो अग्रभाग है जिसको हम एक तरह से हिप्स बोलते हैं, और जो जो अगला भाग है नीचे का घुटनों से ऊपर का वो किस तरह का है, वो केलों की तरह का है उसका, ठीक है जी। और वो केलों क्या है, वो केले के खम्भों की तरह का है, केले के खम्भों की तरह का उसका वैसा भाग है। और वो केले के खम्भे क्या है, विजय स्तंभ है असल में। तो आतपत्र सहस्त्रपत्रम पादद्वयम्, आतपत्र बोलते हैं छत्र को, आतप मतलब धूप और त्र मतलब धूप से रक्षा करने वाला अर्थात छाता। तो वो क्या है, सहस्त्र पत्तों वाला, सहस्त्र पत्तों वाला कौन होता है, कमल। तो कमल की तरह के उसके दो चरण हो गए। तो अस्त्र भूतानी प्रसूनानी, और बाकी के उसके जो अस्त्रभूत जो फूल हैं वो सारे के सारे इत्राणी तानी इत्राणी अंगानी, उसके बाकी के जो शरीर के जो अंग हैं उस प्रकार से वो जातानी जैसे हो गए, वो कामदेव के बाकी के जो आयु थे वो उसके बाकी के अंगों में चले गए और सारे शरीर में वो आयु चले गए। तो उस प्रकार से वो जो अब वो उसके अंगों में ही जो वो चले गए, तो वो एक तरह से कामनियों में सर्वश्रेष्ठ थी, वो सबको जीतने वाली थी, कोई भी उसको देख करके मोहित हो सकता है, इस प्रकार की सुंदर थी, ये बोलने का भाव है। अब विचितामुर पुरे पुष्प पुरे निवस्ता सानंद भोग ललिता वसुमती वसुमती व मगध राजेन यथा सुखम अन्वभावी, कि विजित अमरपुरे जीत चुकने पर, क्या चुकने पर, अमरपुरे अमरपुर को, अमरपुर अर्थात जो राजाओं जो अमर बोलते हैं देवता को, और पुर मतलब देवता की जो नगरी है उसको जीतने पर किसने जीत लिया, पुष्पपुरे पुष्पपुर जो कि पाटलिपुत्र है उसने देवताओं की नगरी को जीतने पर, निवस्ता सानंद भोग ललिता उसमें निवास करते हुए से राजा से आनंद सहित भोग ललिता भोग से ललित वसुमती जो वसुमती है अर्थात वसुओं को समृद्धियों को धारण करने वाली पृथ्वी, और वसुमती एव और वसुमती के समान पृथ्वी के समान जो उसकी रानी है मगध राजेन मगध राजा से यथा सुखम अनुभावी सुख के अनुसार अनुभावी अर्थात भोगी गई, उसने उनको दोनों को धारण किया दोनों का भोग किया, किसका, पृथ्वी का भी वसुमती अर्थात पृथ्वी का और वसुमती अर्थात अपनी पत्नी का रानी का। अब बात करते हैं अमात्यों की, अमात्य वर्णनम, तो तस्य रांग्य परम विधेया, या अगले उसमें मैं अमात्य वर्णन करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ रानी का वर्णन, फिर उसमें इस तरह से वो ज़्यादा बेटर है। तो अगर यहाँ कहीं कोई प्रश्न हो या मेरे बताने में कहीं कुछ त्रुटि रह गई हो या फिर कोई आप सुझाव देना चाहें तो जो कुछ भी आप बता सकते हैं, जहाँ पर ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ जहाँ से आप ये वीडियो ले रहे हैं वहीं पर आप अपने सुझाव फेसबुक पर भी या व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। धन्यवाद।